سورۃ الطلاق دا مدنی سورۃ ته بعد الدهر او مخکې د سورې بینین نازل شوې ده. نزول کې یو کم سلامه ترتیب کې پینځم شپې تم ده. د دې سورۃ بل نوم ده سورۃ النساء القصوى یا سورۃ النساء القصرى سورۃ النساء لن زګدا وګت سورۃ د بقره په مقدار خو بیا نور یې سمون سوخ شو ده او سیب د 12 آیتونه وګی پاتې شو دي. اما کی صورت کې ترغیب او jihad تا نن دلته وای jihad به ال تکول شي چې دا غینه مخ کې سکارونه دیغه وکي په کارونو کې یو د کور تنظیم ټکولم دی. ما کی صورت کې د بازو بیبیانو دښمنی ذکر شو نو سوی چې دسی بیبی دا چې بی دینه دا نه په نکاح کې مساحت طلاق ورک ختمه یې. مخ کې وخت کې داسې بادشاہان مطلب بادشاہ روانو یو ځای کې فقیر ملنګ سړی دی په خپل عبادت کې مشغول دی. د بادشاہ سره ډیر غټ لخکر دی او سرنی نغاری والا کېږي. فقیر او ملنګ اړو دغه طرف ته توجه مو نه کړه. بادشاہ قار شو وزیر ته وګوره دا دومره غلط سړی دی چاړو څه زموږ ادب یې ونه کړو پام نسیدو. وزیر باچا ته وی چې داغه تا ته ضرورت ته هغه د غره پانی خوري زیلې خوري تا د باغ سوق سلامونه کې چې محتاجی ته محتاج کې چې تا د سلام کوي کنه نو بادشاہ وی طریقه به سي ماته پرېدا. وزیر د ملنګ او فقیر خو له لاړو ورته ګوره بادشاہ د روی زمين ستا په خواتي ریدو او تور توجه مون کړه او یې سره پرېدا زماده باچا ته ضرورت ته. وزیر ترغیب ورکولو ورکولو د واده ستاله مونږ واده وکړو هغه بس شوق پیدا شو نو خزه ولا وکړ یو محدود سنه په قواغه وته وزیر پریخوا چانه پکې وخړلا هوا ختم شو نو خزه ملنګ ته وی چې لاړشه خوراک د سکاک د پاره سره وړه ملنګ ستې شو خوراک سکاک وای دا خوراک سکاک باندې کې تا جزا غستمونو زما خوراکس که انتظام منه که وی ما خو بکی دغه ندی ویل ما خو سیب تاغیزی خود خود وی ندا با دی که لازم دی که تاویل لیو که ندی ویل شاما پاس لارشا مالنگ حیران شو آخو نسک کس بو تا یادو نور تا بل سا یادو شی خدای داو پس غزب و آختم او دا عبادات نو خوب و تو سڑه دیمیز کسی شور وارو دو چانی تا پوز گو یا بادشاہ با پس روان دی سو پرلنگ مخلی بیاد تلیو خوال چلاړو ا بادشاہ روانو وزیر امر سره ده بس دوړه په خندا دي نو بس او وزیر ته ویل باچا ورته وی کنه یاره صحیح خبر وا ان کی شیران را گردد روبا مزاج احتیاجاس احتیاجاس احتیاج وای چې دا ازمرو نا گیدړ جوړی ناغه احتیاج دی ګوره چې ما کینه محتاج مو طرف ته کاتم نه و چې محتاج شوی سمره مخی تراغله ده هغه مو خيار سړیو نو پوز چلګه دا خو دی درې وځامن زما سره چلو کړلو نو پاک قزه کې ورته وي ان کې شیران را گردد روبا مزاج ایک طلاق از دو طلاق سی طلاق چې تاسو تزاز مره زاز مرینه زمانه کې دل جوړ کړو ما زمامنه د پکار یو طلاق دوه درې مقصد هم دا چې کله داسې خزوا چې ته د دین نه استیو کافر کولې نه به مپاتې کو سورۃ طلاق یې ذکر کړ سورۃ مقصد هم دی دا خبرو بیان چې پاغي باندې د کور اصلاح راځي تدبیر المنزل صورت کې اول هم دغه امور به ذکر کې انتظامی او دیارلس اوامر او درې نواهی او تقوا فواید به ذکر کې پسلور آیاتونو کې او بیا مسلور مقاصد ذکر کې چې توحید رسالت ته صداقت د کتاب ایمان بالآخرت. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اے پیغمبرا مومنانو تدا خطاب وکا او دا خبر ورکا کما اذا طلقتم النساء کل چی تاسو طلاق وای زنانا فطلقهن نو طلاق ور کی دی ولال عدتهن د پار د عدت د دیا واسل عدت او شمیر وای عدت واتقوا الله د الله نو ویری گیا لعدتهن لفظی معنی دا شوا د پار د عدت د دوی مقصد امدارې چې په داسې ټیم کې زنانو له طلاق ورکوي چې بیا د هغو په عدت کې څه اشکال نه پیدا کیږي او مشکلات نه پیدا کیږي. نو هغه هم دا نه چې په تور کې به عدت ورکې پاک زمانه کې د بیمارۍ په وخت کې د حیض په وخت کې به عدت نه ورکې او په داسې طهر کې به طلاق ورکې چا هغه طور کې صحبت او جمانه شو ولې کې پکې وشي نو بیا هم پته نه لګي چې آیا د دې عدت دا په بیمارو دی او کنه په حمل دی پته نه لګي. نو مقصد همدا شو چې څوک ضرورت راغی او د ضرورت په وخت کې طلاق ورکیو نو هغه طلاق با د طور د پاکۍ په زمانه کې او داسې پاکي چې پاکي صحبت نه شو وطلقهن لعدتهن واصل عدتا وشمیروی عدتا چه صحیح طریقی سے تیر شی واتقوا اللہ ورگی دالانا ربکم چستا سرم دے. مخی ہم سورة الاحزاب کی در طلاق پا بارا کہ منگ سا مختصر خبر کردی وا او داغو چونکہ سورة طلاق دے نو دے متعلق سا خبری لگی از دکول پکار دی دیر دا سی کافر دی او یهود او نسوارا چې د اسلام په کوم احکام باندې ردونه کوي عائلی احکام باندې هم کوي او دا غیر تبدیلولو کوشش کوي. یو به د مسله طلاق هم اسلام کې د طلاق او اختیار در سړی سره دی زنانه سنشت او دا واضح خبره ده چې ګره طلاق او اختیار زنانو تور کړی شوی وي نو زنانه ناقصات العقل دي او بیا ډیر زر زر دا اختیار استعمال اوله او دا طلاق به واقع کوله هغه ناری نه چې هغه عقل سړونه زنانو نه سوا دی هغه په دې کې سمرا به احتیاطی کوي. نو دا هغه ویله شروع کړلا چې زنانو حقوق په اسلام کې نشته وګوري سړی به طلاق چې او خزه طلاق نشي چوره دا دا هغه سي په زول بکواسات دي او په دې باندې سي اخلاق دوک کولای شي چې هغه د اسلام او د قران نه خبر نه. طلاق په اسلام کې د دې یو تفصیل دی او د دې یو مقام دی. مخکې موږ بیان کړو چې دا د اسلام خصوصیت دی چې په اسلام کې د یو سړي د یو زنانه سره تعلق راځي نو د هرې زنانه سره نشي راتلی ځینې محرمات دي هغو سره نشي راتلی هغو سره به راځي چې کوم محرمات نه او محرمات چی دی دا او سره چی کلا دا تعلق راشی نو پاکی خیر هم نی نیو سره دا خور سا نکا نشی کولی دا مور سا نشی کولی دا لور سا نشی کولی دا دا سی خیر سا نشی کولی چی اسمانی دینه نی دا یو پابندی شو. دویم بیا چی کلا چا سا تعلق رازی نو برای راس ام نشرات دی چه برای راس به اوجینه دا لکس تعلق پیدا کهی او بیا به زیه او دا چل بکی نا رجت دا ولی مسئله دا چه دا ولی پا زره مانی با دا رشتا مناقت کیهی چه اغا پلار او مور دی چنانچه طریقه هم دا دا چه که او سرای دا خپل زوی دا پار رشتا کهی نزوی پا خپل نزی خو مور پلار او دا زوی چه کم حقوق پا مور پلار دی نو پاکونو کی وقم داره چی کلا بالی شی داغی در رشتی سوچ پی کرو کی او بیا پلار ده خطاب ده چی خپل زول رشته که نو صحیح زیکی بکی غلط زیکی بنا که او پیغمبر داغی بیان کرده چی رشته که خلق سلورو خبرو تا گوری نسب تا گوری مال تا گوری حسن تا گوری او دین تا نو تا دین تا گورا کدا نوری خبری وی خوا کنوی دین و نو بس دین واخ او دغسی لورم په خپل رشتہ نشي کولای د مور پلار په زیره باندې درونو په زیره د غیر رشتہ کی دا بل پابندی شو او د لور مور پلار تم حکم دی چې تر خپل لور د پاره رشتہ کینو صحیح دی وګور او باقي دین له ترجیح ورکه په نسبت سنور عمر ته پلار او مور کوشش وکړلو او خپل بچیلا دوانو خزه وکتلو. نبیا اخوا داغو احکام دی د کور مسائل دی، د خاون حقوق دی خزه به پوره کوي، د خزه حقوق دی خاون به پوره کوي، او هر یو ته زور دی قران کې. ولهن علیه د سړو په خزو حق دی، د خزو په سړو حق دی، د دغه حقوق چې خیال ساتل کی بیا هم کور ختیریږي، پاکی اختلاف نه راځي. خو اصل اختلاف د دین راځي چې یا پلار په سیزه کې رشتہ نه کړل، یا د جنې مور پلار په سیزه کې رشتہ نه کړل، سو دنیا خوښینو ته کتری وی، یا دا سی وی چې هغه چا سرشتي شوینو هغه مناسب کوپ نه، یا دای چې هغه د حقوق خیال نه ساتي، خاوند د خزي د حقوق خیال نه ساتي، خزه د خاوند د حقوق خیال نه ساتي، نو کور کې اختلاف راځي، پریشانی راځي. اوس چې دا پریشانی رااله، نو یا به زیادت د طرف د خزي نه وي، یا به زیادت د طرف د سړي نه. که خزه د خاوند حقوق نه پوره کوي نو زیاتې خزه کوي، او که خاوند د خزي حقوق نه پوره کوي نو زیاتې خاوند کوي. نو دې موخه کې څه کول پکار دي؟ که خزه د خاوند حقوق نه پوره کوي او خاوند غریب چې کم دینو سپېږمول راغلی، او هغه د پاره یو عذابی او د پریشانۍ سم مخامخې چې کور ته راشي، بار لک خپې په کور کې نور خپشي، نو دا بس د عذاب جون تیری. دا هغې د پاره شریعت لارې راستري دي. خاوند ته وایي دې ښځې ته واز وکړه، که په واز باندې صحیح شوه نو ټیک ده، بیا ته څه کوې؟ په دې نه صحیح کېده نو بیا ته ځان مره ورکړه، واجرهن فی المضاجع، که په هغې صحیح شو نو ټیک ده، بیا هم پرېږده. که به دغې نه شو نو بیا تادیبي کار وکړه، داسې اصول کې دننه وحل وکړه، که ټیک شو نو بیا هم صحیح ده، که نه نو بیا نورو خلقو ته خطاب دی د خاندان، چې یو حاکم دی د ښځې طرف نه شي، بل د سړي طرف دی، منځ کې مصالحات راولي، که وشو هم ټیک ده، که نه وه نو بیا پنځمه درجه کې دغه طلاق دی. ولکه ژوند تیری خو د عذاب ژوند دی، نو عذاب ژوند کې بیا خلک مصیبت راځي نو بیا طلاق دی. خ طلاق چې اچي نو طلاق کې به جلتی نه کوي، ډیر سوچ سمجھ به کوي. طلاق بیا اقسام دي، شریعت دا ویل دي چې طلاق اچي نو خ طلاق واچوا، هغه هم دا دي چې داسې زمانه د طور چې پاکي صحبت نه شوي، یو طلاق ورکه چې ته طلاق بس بیا قلار کینه، کېدای شي دا سړی په خپل کار پیمانه شي، عدت لا نه دی وته، نو په دې عدت کې دنه دنده اختیار شي چې د خپلې خسته رجوع کولی شي بغیر د تجدید نکاح نه. او چې کله داسې و چې یوه بیماری تیره شو، استاذ لکه بیا میلان پیدا نه شو، بیا هم قلار کینه، بل پاکی رال استاذ لکه میلان پیدا نه شو، نو بیا هم قلار کینه. هو چې دریم تو دریم حیض تیر شو، اوس عدت ختم شو، چې ختم شو زنانه ستا د نکاح نه ووته، خو ووته خو داسې نه ده وتی چې ګنې همیشه به تا حرامه ده. لاړه د پلار کرا، چې د پلار کرا لاړه، منځ کې سړی طبیعت سے احساس وشو او چا اوس نکاح نه کولو، چې دا طلاقی دی، دا ښځې طلاقی او دس چللی او دس چللی، او ده ته هم پته ولو چېره دا ځینې دس هره خبره خو نشي کېدی چې 100% دي ټول شرطونه برابري په زنانه کې، او دی بیا هم په خپل کار پیمانه و. نو اوس هم آسان کار رسیب تجدید د نکاح به کې چې عدت ختم شوی، نو بس هغه نکاح نه ووته، نو تجدید د نکاح به وکړي مسله نه جوړیږي. دا بهتره طریقه دی، طلاق احسن وي. صرف یو طلاق واقع شوی دی او منځ کې تاله چانس و، تا د پاره موقع وه، هغې نه تا پیدا وانهغسته، نو بیا مکمل چانس نه دی ختم شوی، ته دوباره نکاح کولی شي. خو که اوس یو سړی دی چې یاره پټان وایي چې ما دا درې کاڼې نه اچول به ما نسات نه وړي، نو بیا به همداسې کې چې تا به نسات نه وړي او ته یې خامخا درې کاڼې گزارمه او درې طلاقه چومه چې زړه یخ کمه، نو د هغې هم دغه طریقه نه ده چې ته غونډ را گزاري. ایا د حیض په وخت کې داسې تور کې صحبت شوی، پاکی هم خیال ساتي، یو ځل بهنا چې د بدعي ګرځي، حیض کې رواج چول دا بدعي دي. د عمر رضی الله عنه زوی عبدالله ابن عمر هغه خپلې ښځې له طلاق ورکړو او د حیض په زمانه کې ورکړو، نبی علیه السلام چې خبر شو نو غصه شو، او مرته وی لار ش زوی ته دی وای چې رجوع ورته وکي او بیا دې قلار وساتيږي چې پاک شي بیا دې هغه استیر شي چې پاک شي او کدا غي نه پس طلاق ورکی وردی کی او که رجوع کې رجوع دی وته وکي دا ته چاوي کې د هیز په زمانه کې طلاق ورکړ او ډېر څه خپشه او نبی عليه السلام ځکه هیز وخت عام طور سره نفرت زمانه ای نه کې نه دی ورکول پکار او درې بم نور کې خبر خو که غلا محاله سوک زل صبر نه کوي چې درې ورکوم دا غي بیا سودی طریقه دا ده چې دا سي تور کې چې صحبت نه شو یو طلاق ورکا بیا چې بیماری دا غي او شو او دویم ته راغلو نو دویم ورکا ستا ظلم اعلان نه کوي بیا چې دا غي بیماری ته ورشو دریم ته راغلو بس درې ورک بیا هم تاله پر چانسونه شته به دي او چې درې ورکړل شو دا خزلاله مغلزه شو دا بری خاون حرام ده د دې خاون د پاره دا خزه نه ده حلاله وس کدا خزه د خاون ست جون تیرې د دریو طلاق او نفس نو دا بالکل ټوله مده په زنا کې جون تیرې او دا د بی دیني جون تیرې لکه پردې خیسر جي او چون کې دا د شریعت چې کما دغه د پاره بهترینه طریقه و د غي خیال نه ساتلې نو کدا دیخ پیمانه شي په خپل کار او بیا د خزي سره د نکاح کول غواړي نو شریعت دغه د پاره یو تریخ شرط خوده لري هغه هم دا نه چې دا وسه نشي کولای اله بکی چې دا خزه بل خاون وکي او هغه خاون طلاق کیتی مړ شي او دا غي نه عدت ختم شي نو اله دا ول خاون د پاره جایز کیږي کنه دا نه کیږي سي او دا یو تریخ شرط دی یو دازی سلیم و پیترت انسان دیتا تن نشی خوده نوزک دا بس سوچ او پیکر که چی دری طلاق ورنه که و دری طلاق چولو که خیر نشتا دا خو آ خبرو چی کلا دا زنانه طرف نه بد اخلاقی خواهن تنگی خدا سی نشتا چی دا خواهن اختیار وی دا خزی نشتا خواهن بد اخلاق ده خز تنگی دا خزی حقوق نپورا کی نو خز اللہ دیسی نده پریخی دا غی دا پارم طریقشتا دا خز با رپورٹ کی او رپورٹ به کئی سرکار تا نو سرکار به خاون رو غاڑی او آغا با پوه کی چه تا دی خزی دا حقوق ولی نپورا که دا دی نان نپقا دا دی چه کم حقون دی ولی نور که ولی ظلم زیاده که که سرکار په خبرو مانی دی پوه شو او دی دا خپل غلط کار نقلار شو دا خزی حقوقی ورکون بیام جدائی مرا والا بس جون دی تیری گی با خو کنکی دو او سرکار دل دمکه امور کړی و د ایم پیو کړو به زین راتو نو بیا سرکار کې ددنه تلا خلا واغستل شي چې خزي آزاد ک پاکی دا مسله ده چې خزي تلا غختلی وي نو بیا د خاون چې کمهری ابا غت ور کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور کې ثابت ابن قیس او صحابیو او داغه بی بی وا دا ثابت ابن قیس چې نو دا د طبیعت نم داسې سختو او وای چې رنگ روغنم نو برابر حدیثو کې ډیر داسې د هغه متعلق خبرې راغلي داغه بی بی ام حبیبه وا ناغه وزل د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا تراله او دای وی چې د الله پیغمبره یا به ثابت یا به زیم او دا خبره موکړه چې د الله پیغمبره انی اکره الکفر فی الاسلام زبې اسلام کې کفر بد ګڼم او بی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې د ثابت په دین باندې زما سه اعتراض نشته او د شکل خراب دی نو مس زما نه خوخیږي ا زما سره زله محبت ناراضي او کله کله چې دی راځي نو زوم چې بلاړ ورته کما خو بیا وایری کما معلوم شوه دا خبره چې د خزي محبت د غاون سره نو نبی علیہ السلام پوښت چې بداخ لکه نقصان د دې طرف نه دی د او دا خبره موشه چې د خزي محبت د خاون سره نه د پردو ساتین د غي خاتمان په کوبر کیږي نو نبی علی السلام پوه شو دی په خبره چې د خپل خاون سره جون نشته رولې ځکه داغه صورت داسې دی اخلاق داسې دی چې د جنتی ری نو ورته وې چې تاله په مہر کې چا باغ در کړل دی نو تاغي ور کول ته تیاری هغه بالکل زه تیار یم هغه باغ ول بیر تور کوم خو ما دې آزاد کی اوس نبی علی السلام ثابت راوختو او تا خپل باغ واپس ولو د آزاد خلای وکړم انسکی نو دا د خزي د پاره چې کوم د شریعت اصول مقرره کړی دي سینه چې خزي دې سپری خدا ها طلاق چا چې نو هغه خزه ذکر نه چي چې هغه جلبازي وي د وقل کار نه د طلاق فلسفه د اسلام کې د خزي هم حق شته د سړی هم شته د یو بل حقوق دی پوره کوي ورانه باندې راځي خو چورانه راغلو نو دغه طریقه ده شرعي نو خلق سکي سوک مړی کوي او سوک سکي او سوک سکي د غلط طریقې استعمال الله هم دغه حکم کو چې خزي طلاق کوي خو داسي زمانه کې چې د پاکي زمانه چې عدت بیا په سي طریقې تر شو هو تقول لا وي دغه وجدادا چې خاون ته وي او خزي تام وي چې د تقوا نه کار اخلي که خاونه تداوی چر دسی او خزې چې پاکري 100% ټول صفاتونه یې دانش کړي او خز ته وای کته داسې خاون غواړي چې 100% پاکي ټولې خوبې نه داسې نشي کړي خامخ نقص برای دغه په جنت کې کیږي چې جنت ته څوک لاړه نو آلته کې په خزو کې به هیڅ نقصان نه نه په خاون کې نقصانی خوشاله جوړې دنیا کې به خامخ سره کمې چا کی سره کمې په خزو کې زه په خاون کې الله نه ویلږي تاسو رب دې لا تخرجوهن مباسي دا غزي بيوتهن دا کورونو دیونا دا عدت پا زمانه کی عدت با دا خاون پا کور کی تیری ولا يخرجنا او نبوزی دا زنانا پا خفل اختیار الا آیاتینا مگر کراوڑی بی پایشتین بی حیئی مبینتین اخکارا چاگا بدکاریو کن اقامت دا حد دا پار باوستے کی گی او یاد نه چې د عدت نه مخکې وتل د زنانه د پاره نه جایز هه کدا ځان به حیا کوي او ځینو بیله خبره ده خو به حیا ده بیا د عدت نه مخکې وتل به حیا ده وتلک حدود الله او دغه د الله حدونه دي او مې ته دا او چا چې تجاوز وکړو حدود الله د الله د حدونو نه فقط ظلم نفسه ظلم یې کو د خپل ځان سره د خیر سره ظلم کوي د ځان سره ظلم دی یا خزه د خاون سره کې د ځان سره ظلم دی لا تدری نه پویږي هیڅ یو نفس لا لا لا کریش الله پاک یوه دي سو پیدا کی بعد ذالک پس دینا امرن یو کار عدت کی زکه مو باسا چې کې ریشي دینا پس الله یو کار پیدا کی اکار امدانه چې خاون پر طلاق خو پیمانه شي او یې خزه ته رجوع کوم نو چې طلاق رجعی وی رجوع کولای شي او که طلاق باین وی نو تجدید د نکاح وکي که مغلظ وی نو نه رجوع کولای شي نه تجدید د نکاح خدای دې پاره غيو ترخه طریقه ده هغه وکي فایزا بلغنا نو کله چورسیږي نه خزي اجلهن خپلونه ټوتا دا رسیدل معنی چې نږدې شي فامسکهن نو ساتي دی ولرا به معروفین په غیر طریقې سره چې زمانه دې دت نږدې شو او لاوت نه ده نو بغه طریقه باندې هغه وساتی چې رجوع وته وکي او فارقهن یا جدا کی دی درا به معروف په غیر طریقې سره چاغه په خوشاله واپس کولی جوړه جامه ورکي او اشهدو او گواهانو نه صحیح زویات دین خوندان دین صاحب منکم استاسونه چې کله رجوع کوي یا خذ رخصت وي واقیم الشهادت او دروی گواہی للہ اذا اللہ دا پارا پل مپاو دا پارا سمکوی چی غلط گواہی وکی دیر خلق دا سوی چی دا اغو مخی دا طلاق اچولے شوی اغو بیا گواہی پڑ کی چی طلاق ننی اچولے شو نو دا اغو پا گناہ کی خلق پاتی کول دی او دیر خلق دا سوی چی طلاق ننی اچول او دروغ گواہی کی دا طلاق ورکل دی ذالکم دا یعازو واز کولیشی بیه پدی سرا من اغچا تا کانچوی یؤمن ایمان ناوڑی ملنه پا اللہ و پورز دا خیرت ومن یتقی اللہ و سجد اللہ نویری دو یجا اللہ و مخرجان اوبگرزی دا غد پارا لار دا وطلو دا دنیا دا غمونو نبی اخلاص کی دا خیرت دا غمونو نبی اخلاص کی خلقوی صدی کمی دے چپا گوت دی غمی دے چ الله در سره شو بیا ستاسو کمې ده د تقوا په وای دی ذکر کړل یو دا چې جعل له مخرجا دا پاره با د وتل لار وګرځي او رزقه او رزق بور کړتا من هي سو د اغزینا لا يحتسبو چې دیو ګمان نه کیا و مې توکل او چا چې توکل کو ال الله پالنا باندې هو از بو نو د الله کاپی دې دلرا ان الله بشکلنا بالغ امره انتها ترسون کې د کار خپل نه بالغ امره پر کون کې د کار خپل نه قد جعل الله تغسر غرزول الله پاک دی کل شی د پردار شی قدر نیو خاص اندازا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی ز نبی علیہ السلام نرسته سور م یورزا نمات نبی علیہ السلام وی الک تا ته اوسو خبری خیمه یو دام چې د الله د احکامو حفاظت کوو نو الله وستا حفاظت کوي. دویم د الله د احکامو حفاظت کوو نو ته خپل مخی تبیا مو می. او دریم چې سوال کې نو خاص د الله نه سوال کوا. او سلورم چې امداد واړي نو خاص د الله نه غواړه. او په دې پوښ کټوله دنیا را جمع شي چې تا ته پیدا ورسي نو تا ته پیدا نشي رسولې مگر په هغه سیز چې الله مقرر کړی وي ستاده پاره. او کرا جمع شي په دې چې تا ته ضرر ورسي نو تا ته ضرر نشي رسولې په اس سیز مگر په هغه سیز چې الله پاک سره پاره مقرر کړی وي. قلمونه پورته شو دي صحیح په وچ شو دي دا الله نه یریگا ستا راجت به پوره کوي او ستا مخې ته وي. او بل حدیث هم دا غنه دی چې نبی رسول الله فرمایلو څوک چې زیات استغفار وایي جعل الله له من کل هم من فرجا من کل ضيق مخرجا رزقه من حيث لا يحتسب. الله پاک بعد هر غم نه دلا پر اختیار اولی او د هرې تنگی نه د وترو لار او د داس طرف نه رزق ورکې چې د به ګمان نه. نبی علیہ السلام فرمایي که تاسو په الله توکل وکړو صحیح تاسو لپاره رزق درکئ. څنګه چې مرغول ورکئ سار کی وی خېټي خالی وی بیگا کی چرازی ډکی خېټي وی. خطیب بغدادی سیب ذکر کړی دی چې سره د عمر ابن خطاب رضی الله عنه خوا تراغلو او داغه نه مطالبه وکا چې مال سنو کری راکا حکومت کې ناور ته ته قران وې او یې قران خو به نه دی ویلې. چونکه د عمر زاهو عادت داو چاغو به منصب هغه چاته والا کو چاو قران ویلې ناور ته موږ مشری او منصب نور کوم مگر هغه چاته چې قران ویلې نو سره لاړو او قران شروع کړ. کوشش کولو حتی چې قران یاد کړو په دې خیال باندې چې د عمر زاهو خاطه بلار شه ودل بنو کری ورکی وکله چا قران وی د عمر زمو خاله نتلو یو ورځ عمر زمو اغل ولدو ورته ویل کته خو مونږ پریخو د زمو خاله ناراضي ناغو ته وی یا امیر المؤمنین لستو مما یهجرو لکن تعلمت القران فغنانی الله عن عمر وان باب عمر. ای امیر المؤمنین ز هغه به وپانم چې خلق پریدم خما قران زده کړو نو الله ز غنی کړم د عمر نو دغه دروازې نه نو عمر زاهو ته پوسو کړو کوم یو آیات ته غنی کړی نو هغه ورته وی او مې تقلا فهو حسبه اوسو چې د الله نه ویریږي نو الله ولا کافر و مې توکل فهو حسبه سوچ په الله توکل کې الله ولا کافر. الله الله ربی ابن خیسم وی اللہ دا فیصلہ کرلا چې څوک پا اللہ توکل کئی نو اللہ بدل کافی کی گی او څوک چې پا اللہ ایمان راوڑی نو دا تب سملا رخی او څوک چې اللہ لقرز ورکی نو بدل بور کئی او څوک چې پا اللہ اعتمادو کی نو خلاصے بور کئی او څوک چې دا اللہ نغواڑی نو اللہ پاک مان دا دعا قبلی ابې دې دې پاره ته نو ولستل و مې يوم من لا يهدي قلبه سوچ په الله ایمان راوړي نو هغه باندې د زړه مضبوط کی په دین باندې او سوچ په مې توکل نه په واسبو سوچ په الله توکل وکړو الله کافر دې لرا او ان تقرض الله قرضنا سنن کتا سو الله له قرض ورکه قرض غنو الله باندې غي بدل نه کې او دوه چن بدو کی و مې اتسم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم او سوچ په الله منګولې ولګي اگر دسم اللہ رو خود لے شوا و ازا سالک ایمانی انی فا انی قریبا دا یا تنی اولنستن دا تقوی پوائید شو. نبی علیہ السلام زمانے کی او صحابیو دا غو بچے کافرونی ولیو او قید کڑیو لارم خپو مور هم خپوا جړل به صابره نبی علی السلام ته د الله پیغمبره پلان کې کافیرو نیولې دې قید کړې دې امورې جاړي او نغلې کیږي موږ ته سلام وخا نبی علی السلام متوفر مل چې مور ته مو تم د الله نه تقوا اختیار کړي الله پاک به داغه د پاره سلام وباسي چون کې هغه استغفار شروع کړل او دعاګانی بزمداسي وشو چا غزوه ټیم کې چې جیل کې اونرا پاسې دو او کافر ټول څوکیدارانو دو سمالونه هغه ټول را روان کړ او راتله راتله دغه جیل نه راووتو مدینه ته راورسېدو او مالونه ځان سره وړي نو ساره پلار د نبی علیہ السلام خوا ته لاړو قصه ورته وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لا يحتسب چې الله نسو کویریږي د وتلو لار به الله وباسي او رزق ورکي سمره مال ورکړل من حيث لا يحتسب د انسان به ګمان هم نه خدا نه چې انسان توکل وکي او بر وسه په الله وکي واقعي من حيث لا يحتسب الله ورکي من حيث لا يحتسب د انسانانو څخه خیال هم نه ان الله بالغ امر الله پر کون کې رخل کار دی قد جعل كل شيء قدرا والله اسنا من المحيز من نسائكما زنانه چې طلاق شي نو دا غو عدت ته نو عدت مسنګ تیری دغه زنانه اقسام دي که زنانه د واده نه مخکې طلاق شو نو هیڅ عدت پینشتي او که زنانه د واده نه پس طلاق شو نو کدا حاملون دا غید داده چی بس حمل وشی بچه پیدا شی که حامل نوا او دا سی وا چی ماشوم دا یا دا سی بڑای دا چی بیماری نکی گی نو بیادری میاشتی دی او کدا سی وا چی بیماری کی دا نو بیادری حیزون دی دا غیدت واللائی او اغزنانا یا اسنا چی نومید شوی من المحیز دا حیزنا من نیسای کم دا بیبیان استاسونا یا د وړوکوالي د وجنه یا د بډاوال له وجنه د کیږي ان ارتبتم کبه شک شی فعدتهن نو ندی ویند سلاسته عاشور درې میاشتې دي والله او اغذنا لم يحزن چې هیز نه راضي د سره هیز نه کیږي اولات الاعمال او خواندان د عمل اجلهن د دې نیټا ایدانا چې اوزګي هم له نه خپل عمله ومن يتق الله سوجد الله نه ويريږي يجعل له نوبغر زيد الرامن امره د کار د نيسر نه سنتيا عدت يود الطلاق ده او بل عدت اغا د وفات ته کی زنانه غاون وفات شي نه به عدت تیری نو کوم زنانه چې دغه غاون وفات شي برابر ده کدا و ده شوی او کني خدا به عدت تیری نو چاغه عدت تیری او نو که حامل نه ني سلور مشته ولس رزيدي او که حامل وي نه د اغيدت وزد حمل ده او دا آیات د اغه سلور مشته د لس ورزو د پاره په حق د حامل کې ناسخ ده د عبد الله بن مسعود تفصيل او تحقيق او بداوي چې کدا چا خو غيزو مباهله کوم چې آیات د سوره نساء القصرى ناسخ ته د پاره ده آیات د بقره سلور مشته ولس رزي په حق د حامل کې ټول نه البته دالی رضا هون مذب داو چه ابعاد الاجرین بنی اٹھائی ندی مقصد داده چه که زنانه خاون مر شو سلور میاشتی او لس روزی مخی تیره شوی نو داغی عدت بوزه دا حملی بی او که بچه مخی پیدا شون بی سلور میاشتی او لس روزی در آغا مسلک خو عبدالله یعنی مسعود و سپدهی که موافق نو ندی آیات نه استدلال نو ذالک ادغ امر اللہ دالله حکم ده انزل الیکم نازل کړی دی تاسو ته و من یتق الله سوج دلانه یریږي او کفر در بکی انود نه سی آتی د بدای و یعظم لی وکیله در پر اجرن اجرا اسکنوهن او سوید زنانا من حیث پاغزه کی سکنتم چې تاسو سی گئی می وجدی کو موافق طاقت تاسو ولا تدارهن او ضرر مرسوی دی تو دیق علینا چې تنگیرا ولای پدی باندې ایتو دویقو علیهن تنگیو پی نراوڑی معلوم شدہ خبران چې زنانه د تیری کا غیدت د پاتوي او غیدت د طلاق وی نو دا د خاون په کور کې تیری ملزه ته بنځي چې سم مجبوری نه راغل او د خاون په کور کې چې تیری نو د عدت په زمانه کې د دې نفقه خوراک سکاک دا پچای نو الله جواب کی وین کننا او کچرتوی دا زنانا اولات حملین خواندانی دا حملا فانفیقو نخرج کوئی علیهن نا پدوی باندی حتی تردی پوری یدانا حملہن نا چیدی اوزی گئی خپل حمل لرا نو دا حاملو دغه بیانو شو پادشو غیر حاملین ینفق زو ساتی من ساتی کی دغی تفصیل چی غیر حاملی د عدت په زمانه کې د غینه په قام په خاون بیا دې کې اتفاق دی چې دا زنانه په طلاق رجعی سره طلاق شوی نو د عدت د زمانه نه فقه په خاون خو که طلاق رجعی نه باینی یا مغلزی نو پاکی د نور ایمو په نسبان دی په خاون نه فقه نشتا امام ابو حنیفه او امام مالک یو قول درې چې په دې کې په خاون نه فقه زکا دا عبداللہ بن مسعود یو روایت تے دا دی آیات پا بارکی دا غیو قرد تے چی اسکنوهن من حیث سکنتم و انفقو علیهن من وجدکم چی او سوئی دیو در رکمز کتاز حسے گئی او انفاق فی کوئی نو سنگ سکنا دا حسے دل نو انفاق خمشتے او دا عبداللہ بن مسعود قرد تے نو چی قرد شو نو دا سکنا ثابت شو پا آیات باندی او نفقه ثابت شوا په حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم انورم روایتونه دی امام طحاوی نقل کړلی فین اردوانا لکم کچری دا زنانا تی درکی ستاز دا پارا دا طلاق نپسا معشوم دی او دا معشوم دا تی مسئل رالا او دا زنانا دی لتی ورکی معشوم لا نفاتهن اجورهن ورکی دیو تا اجرون دا دیو اجرون هم دا دی چه پده وقت کم بیانه پقا ورکی پل مور چه بچلی تلا دا تی ورکی نو ده مزدوری نشه غیسته که داییوی نو ٹک دا غیسته شی پل مور نشه غیسته و چون که دیویدت زمانه ختم شوا آدم آشوم تی خود دونی مکالی ایدت غزر ختمی گی نو دغه وخت چې کوم خوراک سکاک دین دا وس خاون ور کوي ځکه چې بچله ولته ور کوي نه ته اجور نه مراده غنه فقش وا تمیرو بینکم بمعروف او مشوره کوي خپلمنس کې پنې کوي سرا چې سنت موافق څنګه ای زیاته کمې بنه کوي ازنه چې وس خزه زید کوي او ډیر غواړي یا خاون زید کوي او کم خرچ کوي وین تاثر تم او کچری تاسو سختی کولا او دام وی چیر مور دې ته بور کوي ز ول خوراک نور کوم نو بس تر زی ول اخرى زر دې ته بور کړي ته بل زنانه یعنی بیا ول بل سو کو نی سي معلوم شو تاسو مې کې بس موافقت نشتا دا یو ول ونی سي نو خرج به څنګه کیږي لیون پی خرج کئی زو ساتین خواند پراختیا من ساتی دخبر پراختیا نا چه اللہ پی رام کڑے مالے ورکڑے نو کنجو سیدی نکئی ومن قدر آغسو چی تنگ شویوی آلی پا دبانی رزقو رزق دادا فل یون پی اقنو دیدی خرج کئی مماد حسن اتاہو اللہ چا اللہ دتا ورکڑی دی دادا سمرا وسنے لا یو کلنی پلاو تکلیف نورکی اللہ فاک یو نبستی اللہ ماتا مگر دا آغس چی ورکڑی وی دتا نده پا اخپل وست پڑھنے نیسی نیچو وست زنانا تنگی او قرزون بھی قیدہ بنکی سی جالو اللہ وزرد چوب اگرزی اللہ فاک بعد حسرین پس تنگستیان یسرن اسان تیا دا زنانا او ترغیب دے چاسی نستاز خواهن دان غریب آرانوی او تا جسنگ خرچ غواری دا سی نشی کونے دا وست نکی گی او تا وزور لگوالی چیز رد نکان ہوتے اللہ وی دا زور ملگوا اللہ پاک با سان تیارا والی حدیث دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده یو سړی راغل خپل کور ته کور کې چول دا خلق ډیر په تکلیف دي فراکس کاک نشته اجي دا منظر ولې دلاړو بیابان ته وته زنانه چې کله دا ولیدل چې هغه لاړو بیابان ته دغه بوسل تیس سوال کوي دعا وکي نو هغه پاسې د یو میچنه سي پرتو نو پاغي باندې هغه دغه کې خودو او تنور چېونو پاکي اور بل کړلو او بیا یې دعا وکړه الله مرزقنا الله مولا رزق راکي چې وې قاتل نو هغه ډوغل چې وو دا میچن هغه سړک شوی ودوړو چې تنور تلاړه نو تنور د ډوډو نه ډک دی خاونه واپس شو خځ دیوې زمانه پس شو دی اور ته آو د الله نه طرف نه داسې شو دی میچن چالیږي دغه د وړکې تنور چې نو پاکي روټۍ پرتی دی نو بد دغه لاړه ازنانه واغه میچنه یو کړي دا وړه د کمزین ناراضي نو هغه یې سپور تکړه میچنه استو درې ده نبی علی صلاتو والسلام خوا تلاړه او د کسی نه پیغمبر علی السلام خبر کړلو نبی علی صلاتو والسلام فرمایل اما انه لولم ترپا لم تزل تدور الى يوم القيامه کدي زنانه د میچن دا پل نوې پور تکړه د قیامت پورې تاوي دي او دا وړه به ورکواله امام احمد دا حدیث نقل کړی سینجا اللہ بادا وزرین یسرا وکای اندیر من قریتین دکلونا عطدنا پرمانی کڑونا امری ربی ها ده حکم دقبل ربنا و رسولی دا غد پیغمبران نفاس امنا حساب انشدیم دا غن حساب دا غس حساب اکڑو حساب سختو و عذاب نعذاب مرکو عذاب نکر عذاب نشنا وزاقتوی سکو بالا امری سزا دقبل کار وکان عاقبت امر او اخر انجام د کار د خسرن تاوان عاد الله تیر کړل الله لب دې امر دې پر عذاب شدید عذاب سخت فتق الله ان الله نه ویری غیا الباب بی خوند ان داخل عقل من سوق دي الذين امنوا اكسان جي مان راوړي قطا قصر انزل الله اليكم ذكرا را لې غلې دې الله پاک تاسو ته نصيحت رسولن پیغمبر یدلو چلو لی علیکم تازمانی آیات اللہ دل آیتنا مبینات انخکارکون کی واضحا واضحا ایخری جلدین چوبا سیاکسن آمنو چی مومنان دی آمل کے نیک من الظلماتی تیرون اللہ نور رناتا ومیو من باللہ چاچی مان راڑو پالنا ویامل سوال ملیو کنیک یدخلو داخل بکی غدر جنتون تا چی بیگی بلائن داغن نیرونا خالدین فی امیشہ بدی کیا بدن امیشہ قد آسن اللہ تغزر خکڑین اللہ پاک لہو دو پارسقن رزقا اللہ اللذی خلق سبع سماوات دلوی قدرتون خواهن اللہ دے دلوی علم خواهن اللہ دے اللہ اللذی اللہ غزات تے خلق جی پیدا کردنی سبع سماوات انو آسمانونا ومن الارد و دزمکینا مثلون پشان ندے چو وزمکی اللہ پیدا کردن سبع اردوین یتنزل الامر بینهن نازلیږي حکم د دیو په منځ کې دا الله په حکم سره دغه زمکم چلیږي لیتالم چې تاسو پوه شئ ان الله علی کل شیء قدیر چې یقینا الله فارش قدرت لرونکی دی وان الله قد احاط بكل شیء علم او دا چې بشک الله په ارس باندې احاطه کړل د علم نه د الله چې څومره صفات دا غیره چې دوه صفاتون تکیږي یو د لوی قدرت مالک الله دی دویم د لوی علم مالک الله دی ایتونه کې دا بیان شو بیا دا وې چې زمکه په شان د اسمان دی دا مثلیت په مقدار کې دی چې څنګه هغه ودی نو دا مودي او د سینې لکه څنګه چې اسمانو مینس کې خلا ده نو اسمانه تربل نو زمکه کریم شي او کوم روایت چې دی کې راغلی دی نو موضوعي دی او صاحب د مشکات هم ذکر کړي چې وزمکې لري او باندې د هر ازمکې کې مسافت د 1500 کالو دی او په هر ازمکې کې ادم دی پشان د ادم زمګه محمد پشان د هغه موضوعي دی ان لري صحیح نو دا مثلیت په عادت کې شو نه دا چې په دې کې چې څنګه اسمان د دې ازمکې امي او بعضي علماو چې دین د ازمکې و بر اعظم مراد دي چې ایشیا یورپ جنوبی امریکا شمالی امریکا او نیوزیلینڈ او آسٹریلیا دی او سو کوئی دین اغا غڑ غڑ ستوری مراد دی خونا قرآن وی وزمکی دی بیا څنګه دین د الله په علم کې ده. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام قلو لونو ته دعا خو دریوا سبحان الله وبحمده ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. او دای وی چې څوک د سهار په ټیم کې دا وای تر بیګا پوری بدغه حفاظت کیږي او څوک چې د بیګا په ټیم کې وای تر سهار پوری بدغه حفاظت کی دا دعا پیغمبر علیہ السلام قلو لونو ته خو دریوا نه حفاظت دعا ده. دا صورت امتیازات دا دی چې طلاق طریقې به کې بیان شوي احکام ذکر شو دا احکام منلو ته ترغیب ورکړل شو او دا وو ازمکو بیان شو دا اسمانونو پشان وزمکی الله